तुम बनो नहीं रण का कारण, मुझको रण का कारण कर दो। सुख दुख पुण्य पाप ताप सब कुछ मेरे अर्पण कर दो। जब सबे कर्म मुझको दोगे, फल तुम्हें नहीं लग पाएगा। फिर अशिष्टता या हिंसा का सब भार मुझी पर आएगा। बड़ी सुघर यह बात है, गुप्त और अति गूढ़। ज्ञानी इसको जानते नहीं जानते मूड। सारी हट झंझट दूर हटा, इस निश्चय में रत हो अर्जुन। सब धर्मों में यह धर्म बड़ा, मेरी शरणागत हो अर्जुन। जो कर्म करो कहते जाओ, श्री कृष्णार्पण श्री कृष्णार्पण। रण में भी यही जपे जाओ, श्री कृष्णार्पण श्री कृष्णार्पण। संजय ने धृतराष्ट्र से कही यही यह बात, हर के इस उपदेश से निश में हुआ प्रभात। श्री व्यास के पास हे राजन, मैंने यह हाल सुनाया है। यह वही ज्ञान है अर्जुन को, जो श्री हरि ने समझाया है। फिर कहता हूँ थीरन, जहाँ हो गया ज्ञान रवि उदय, वहाँ है धर्म। जहाँ श्री कृष्ण वहाँ श्री कृष्ण, जहाँ है विजय वहाँ। अर्जुन ने अब दी स्वयं हरि को रथ की डोर। माथ नवाया शीश सम उन चरणों की ओर। है जैसे योगियों के राम पूर्ण आराम, मेरे भी हो जाइए आप वही घन श्याम। नैनों में रहा करना, वैनों में रहा करना। जीवन मरुस्थली में हो अमृत बहा करना। मैं भक्ति से भ्रमर हो विचरूंगा कमल वन में। मकरंद होके प्रभु तुम कमलों में मिला करना। कर्मों की बेड़ियां जब मुझको कभी जकड़ ले, सब नाथ छुड़ा लेना, बस इतनी दया करना। माया से लड़ते लड़ते हो जाऊं यदि शिथिल मैं, तो मेरी ओर होकर माया से लड़ा करना। मैं प्रेम से नारायण बनता हूँ अब पुजारी। तुम मेरे मन भवन में भगवान बसा करना। महाभारत कथा संख्या 19। भक्त प्रेमी जन आगे सुनते हैं सेनापति भीष्म की कथा। अर्जुन पर श्री कृष्ण का बड़ा प्रभाव अतीव। हाथों में फिर आ गया छुटा हुआ गांडेव। दौड़ी बिजली नसों में, जागी शक्ति प्रचंड, मुखमंडल दीपित हुआ, फड़क उठे भुज दंड, ज्यों ही फिर रथ पर चढ़े, आतुरता के साथ ठहरो तो कहने लगे, उसी समय ब्रजनाथ। इस आर्य देश के पुरुष सदा वृद्धों को ध्याते आए हैं, निज शिष्टाचारों से उनका सम्मान बढ़ाते आए हैं। आ जाती है ओ श्रृंखलता ऐसे युवकों के जीवन में, स्वीकार नहीं करते रहना जो वृद्धों के अनुशासन में। गुरुदल में भी है कई पूज्य, पूज्यों में श्रेष्ठ पितामह है, प्रत्येक वीर यह कहता है वीरों में श्रेष्ठ पितामह है। इस कारण धर्म तुम्हारा है, उनके सेवा में जाओ तुम, रण करने के पहले उनसे आज्ञा आशीष ले आओ तुम। धर्मराज ने भी किया प्रकटित यही भाव, आकर बोले खूब है उत्तम यह प्रस्ताव, अपने आदर्श राम जी हैं, आज्ञा पर शीश झुकाते हैं, आदेश पिता का पाते ही हंसते हंसते बन जाते हैं। क्यों ही दादा है माननीय, जीवन में त्याग महान किया, निज पूज्य पिताजी की खातिर सब कुछ सहर्ष बलिदान किया। तो चलिए हम सब चलें, बोले ब्रज गोपाल, चले भाइयों के सहित धर्मराज तत्काल, भीष्म शिविर में पहुँच कर सबने किया प्रणाम, बोले आज्ञा दीजिए छेड़े हम संग्राम, श्रद्धा पर इनकी हुए भीष्म प्रसन्न अपार, हार्दिक आशीर्वाद से प्रकटित किए विचार। क्या कौरव क्या पांडव दोनों मेरी गोदी में खेले हैं, तुम सबके हित जग जान रहा, मैंने अनेक दुख झेले हैं, मेरी तो यही भावना है सर्वदा भला हो दोनों का, अर्पण है मेरा रक्त अगर उद्धान हरा हो दोनों का। कहा कृष्ण ने है हमें पहले से यह ज्ञात, गया दूत बन तब सुनी मैंने यही बात, इस महानता का नहीं जग में कोई माप, निश्चय नाना रंग में एक रंग है आप। कहा पितामह ने तभी होकर फिर गंभीर, तुम तो पूरे वीर हो, वे भी पूरे वीर।